Arratsaldeon entzule guztioi, ongi etorri amabostea hemen izanen gaituzu hemen, Berriozar irratsaioan. Aizoneko kilkerra gara, Berriozarko lotekako irratsaioa eta gaur... Kaixo Argi! Kaixo! Kaixo Namaiur! Kaixo! Kaixo Eunate! Kaixo! Kaixo Naira! Kaixo! Gaurko saioan musika, eguneroko txisteak, errezetak, Berriozarko agenda, elkarrizketa eta bar izanen dugu. Zuen guztoka izatea espero dugu. Hauan zaneko kilkerra da eta aztera goaz. Kris, kras, kruz, hemen gaude egu. Ongi pasatzeko irratzaia entzun. Kaixo Argi, ze abestia aukeratu duzu une honetarako? Nora. Zergatik? Oso pelita iruditzen zaidalako. Bueno, guazen entzutera. Kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko altzinake. Gaurko atalean, galdera. Bueno, guazen entzutera. Gaurko galdera da, Zer iruditzen zaizue mendialdea eskola mendian egotea? Naira, zer iruditzen zaizu? Ongi. Eunate, zuri zer iruditzen zaizu? Ba, ongi, aurretik oso ongi ikusten delako eta polita dagoen dutia. Eta zuri amaiur? Ba, niri iruditzen zaitu oso ongi mendialdea, eskola mendialdean egotea naturarekiko niretzat polita delako eta naturarekin erlazionatutako eskola dela ikusten delako. Eta zuri oiane? Ongi iruditzen zait natura ikusten dugulako eta eskursio pila egiten dugulako. Kaixo Naira, zera bestiek aukera duzu une honetarako? Azken Maite. Sekretuek, geu bizontza du direk. orain atalik divertigarrena. Kaixo Naira, zer atalik aukeratu diguzu gaurko? Txisteak. Guazen entzutera. Soldadu batek galdetzen dio beste bati. Zer ari zara? Hemen emazteari idazten. Eta zergatik idazten duzu hain poliki? Nire emazteak ez dakielako askar idazten. Seme batek esan dio aitari. Aita, haundia izango naizenean zu bezalakoa izan nahi dut. Eta erantzun dio. Ni bezalakoa azkarra izateko, ez ni bezala seme bat izateko. Kaixo, Nate, zea beste aukeratu duzun entenako? Kaixo. Untza. Zergatik? Ba, nire abesti gustokoena delako Untza. Guazen entzutera. Zer ekartzen diguzu gaurko atalean? Errezeta. Guazen. Patata tortilla. Tortilla baterako ingredientea. 4 patata, tipula erdia, 6 arrautz, gantxa eta olioa. Instrukzioak. Lehenengo 4 patata eta erdi tipula zatitu eta berotzen hasi zua olioarekin. Tipula eta patata zatiak sartaginan egin, tipula eta patatak egin daudenean, eginda daudenean arrautzak bota, gatz, pizka batekin. Alde bat egina dagoenean buelta eman beste aldean egin arte. Beste aldea egina dagoenean tortilla eginda dago. Kaixo Maior, zea beste ekarri diguzu une honetarako? Errezan dituzten sorginen. Zergatik? Ba, eskolan dantzatu genuelako. Guazen entzutera. esku muturrak loturik, baina dukion zatu pro, euskeraz oduka. Argi, zer ekartzen diguzu gaurko atalean? Agenda. Uenga, hasi kontatzen. Agenda, martxoak 17, gari gorria. Isiltasunaren ahotsa, dokumentalaren aurkezpena. Martxoak 22, gau magikoa. Haueko 9 eta ludotekan afalduko dugu. Eta ondoren, abentura ikaragarriak Berriozarko aleetatik. Animatu zaitezte. Eta bukatzeko zuhaitzaren eguna oharra. Aurten ez da antolatuko azken urteotan martxoan burutu den zuhaitzaren eguna. Kontua da Berriozarko hiri eremuan lekurik ez dagoela zuhaitz berriak landatzeko. Kale, plaza eta parke guztia kontutan 5.000 zuhaitz baino gehiago badira. Zuhaitz bat bi biztalentzako, eskala mendian daudenak kontatu gabe. Horregaitik aurten naturarekiko kontzientziazioa eta landarekiko maitasuna biltzen zuen jarduera honen ordez lorearen eguna antolatzea pentsatu dute Berriozarko lorezainek maiatzan egiteko eta helburu berdinekin. Hemendik 15 egunetara berriro izanen gaituzue, hemen FM-ko 100.8an, Berriozar irratiaren sintonian. Urrengora arte lagunak! Kris, kras, kruz, hemen gauzen zaituztegu! Nada que mamá y ahora donde vuelan quieres saber la sala.